यथा कृताय विजिताय अधरेयाः संयन्ति एवं येन सर्वं तद् अभिसमयति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यत् तद्वेद यत् सा वेद सामयैतदुक्तैति। जब आगे चलता हुआ वह भल्लाक्ष हंस से पीछे वाले ने पूछा, भयो सुयुग्वार है, कुछ तुम जो कह रहे हो किस प्रकार का है बताओ, उसका पहचान क्या है। यथा कृताय विजिताय अद्रयाः संयन्ति, जिस प्रकार से जुआ जब खेलते हैं, जुआ द्यूत क्रीड़ा, उस जो पासा फेंका जाता है उस पासे में एक तरफ चार अंक होता है, दूसरी तरफ तीन, फिर दो, फिर एक, सबसे बड़ा अंक कौन है? चार, पूर्णांक। और चार और दूसरे के भी चार, चार और चार आठ पड़ गया, गधे जीत गया, उसको दोबारा फेंकने का अधिकार मिला, ऐसा खेल होता है। अब एक में चार एक में तीन पड़ गया तो बस सात ही गिनेगा और दोबारा उसको नहीं मिलेगा, फिर अगला मारेगा, फिर ऐसे करके चलता है खेलो। इसलिए चार संख्या पूर्ण संख्या है और वह विजिता ये नाम पड़ गया। अय कहते हैं उस अक्ष को, कृत नामक अय मैंने चार अंक वाला जो अक्ष कृता है। जब इसका नाम कृत रख गया, तीन वाले को त्रेता कह दिया, दो वाले को द्वापर है और एक वाले को कलयुग, इस प्रकार से आय से युक्त होते हैं ये प्रत्येक पासा। वो कहते हैं कृताय विजिताय अधरे अधरेयाहा संयन्ति, अधरेयाहा यथा संयन्ति, जिस प्रकार से कृताय विजिताय में तीन दो एक ये सारी संख्याएं विलीन हो जाते हैं और विजय का कारण बन जाता है, उसी प्रकार से एवमेव एनम सर्वम, इसी प्रकार से एवं एनम रैपम, इस रेक को सर्वम तदर्शयति यत्किंच प्रजा साधु करोति, सारा पुण्य कर्म जो कुछ भी प्रजा लोग करते हैं वह सब इस रेक को प्राप्त हो जाता है। कर कोई रहा है और उसका सुरो ये अपना उसके साथ हिरण्यगर्भ से तय कर दिया ना, अंतर्यामी के साथ तयत्म कर लिया है, अश्रम अंतर्यामी भाव में रह रहा है, अभेव अंतर्यामी मान रहा है, अरे जो कुछ जो भगवान का अर्पण करेंगे वो सिर्फ किसको अर्पण हुआ? रेको को अर्पण हुआ। तद समय की यत्किंच प्रजा साधु करोती यत् तद्वेद यत् सर्वेद, जो कोई भी ऐसा उस तत्व को जानता है यत् तद्वेद, उस रेको ने जिसको जानता है उसी को यत् सर्वेद, उसको जो जानता है दूसरा कोई भी व्यक्ति उसको भी वही फल मिल जाता है जो रेप को मिलता है। समय ऐसा जो है मेरे द्वारा उस रेप का पहचान और उसके उपास्य देवता की उपासना करने वाले जो कोई भी है उसको भी प्राप्त होने फल का भी मेरे द्वारा कह दिया गया है। था लोके बताया कृतो नाम अयो द्यूत समय प्रसिद्ध चतुरंक, लोक में प्रसिद्ध है द्यूत समय द्यूत खेल जब खेलते हैं तब कृत नामक अय होता है और चार अंकों वाला होता है। स यदा जियति, जब उसको कोई खेलने वाला प्राप्त कर लेता है वह अंक को अर्थात जीत जाता है। नीचे से स्पष्ट करे द्यूत समय मैंने संकेत तद अनुष्ठान काल अतः द्यूत का अनुष्ठान काल खेलने के समय येन द्यूत विद्यायाम एजति सो अक्षर, द्यूत विद्या काल में जिसका प्रयोजन किया प्रयोग किया जाता है उसका नाम अक्षर। तस्य कश्चित भागो अरे शब्द उसका भाग विशेष को अरे शब्द से ये प्राप्यते जयो अन्य नैति आया, जिसके द्वारा विजय को प्राप्त हुआ उसका नाम विजित आय हो गया। भाग विशेष में ये एक तरफ चार भाग होता है ना, चार भाग होता है, चार तीन दो एक, तो चार भागों में वो होता है। इसलिए क्या है कि उसका एक तरफ चार चिन्ह बना रहता है, आंग जैसे बनते हैं खोद करके बना देते हैं। पहले जमाने तो हाथी के दांत के होते थे, आजकल तो प्लास्टिक वास्टिक के बन जाते हैं, है ना, तो उस पर आंग जैसे चिन्ह बना देते खोद करके, चार आंख बना दिया, इस तरफ तीन आंख बना दिया, दो आंख बना दिया, उस तरफ एक आंख बना दिया। और एक फलक का नाम अयम, यश चतुरंगो भाग चतारो अंक चिन्हानी अश्विन, चार अंक माने चिन्ह बनाए हुए हैं जिसमें, उसका नाम चतुराय हो गया। कृता नाम व्यवहते न यदा आवृत्ते, कृत नाम से व्यवहित होकर जब कहा जाता है, प्रवृत्ता नाम जयती, जो कोई भी वह प्राप्त कर लेता है उसका जय माना जाता है। इसी तरह से उसको शकुनी ने बना रखा था ना, एक छिपकली को अंदर फंसा रखा, छिपकली कहा देते तो यूं पलट जाता है, उल्टा कभी नहीं हो सकता पलट। उसने क्या करे, जिस तरफ दो अंक था उस तरफ उसके पैर कर दिया, उसके चार अंक पीठ हो गया कि नहीं हो गया छिपकली, ऐसे उसको अंदर घुसा दिया, घुसा करके इधर से उधर से बंद करके एक छेद छोड़ दी, इधर से हल्का साफ कर दी, और वो जो आंखें बनी हुई थी उनमें भी छेद कर दी ताकि उस अंदर में मरे नहीं, हवा मिलते रहे। और ऐसा है कि इसका नियम होता है छिपकलियों के, छह छह महीने तक कुछ भी ना मिले ना तो भी जीते रहते हैं हवा खाकर। तो इसलिए उसको घुसा दिया उसने, और यूं यूं करके पास फेंकता था, वो जैसे भी पड़ेगा वो क्या करता है, देर सीधे सीधा हो जाएगा, धीरे से सीधा हो जाएगा, तो चार अंक दिखेगा, चार अंक जीत गया, चारों चार आठ बार बार वही जीत। और जब युधिष्ठिर फेंकेंगे उसके अपने पास अलग, इसलिए पहले कंडीशन था एक ही पास दो नहीं खेलेंगे, बदमाशी था ना देखिए खेल तो एक ही पास से होना चाहिए, जिस पास आप फेंकोगे वही पास हमें फेंकना चाहिए, नहीं सबको नहीं पड़ा चालाक था, उसने पहले कंडीशन रख देनी, तुम अपने से फेंको हम अपने से फेंके। और वो भी बना किसी हड्डी की, पूर्वजों की हड्डी से बना हुआ था, हर कुछ पाप प्रधान था, पाप से प्राप्त राज्य था। तो वे विलक्षणता होता है, चार पड़ गया दोनों की तो आठ अंक हो जाता है, तो पूर्ण अंक हो गया तो विजय को प्राप्त करता है। तदा तस्मी कृतनाम वते विजिताय अध्रेयाः इति सम्बन्धः, उसे क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि उस चार में शते पंचाशत न्याय, सौ रुपए तो पचास भी है उसके पास, उसी शते पंचाशत न्याय से चार अंक में ही सारे अंक की भूत हो जाते हैं। इसलिए भाष्यकार कहते हैं स यदा जयति द्यूते प्रवृत्ता नाम, द्यूते प्रवृत्तों के बीच में जिस किसी को भी चक्र अंक वाला कृताय उसके पक्ष में पड़ जाता है, तस्मै विजिताय तदर्थम इतरे श्री द्वि एकांका। वो विजिताय क्यों नाम पड़ गया, क्योंकि उस चार अंक के लिए ही अन्य अंक होते हैं, कौन, तीन दो एक अग्रेयाः, उनका नाम क्या, त्रेता द्वापर कलिनामाना सुयंती, इस नाम से उसका कहा जाता है। इस पर भी नीचे टीका मिलेगा, अक्षसी यस्मिन भागे त्रय अंका स त्रेता नाम ये भवति, यत्र तु दो अंकौ स द्वापर नामकः, यत्र एको अंकः स कलि संजयति विभागः। इसलिए वो चतुरंक के लिए अन्य अंक होते हैं, क्योंकि उसी के साथ उन्हीं के द्वारा चतुर्थ का पूर्णता प्राप्त होता है, एक दो तीन फिर चार। तो वापस भाष्य में नामनसियंती मैंने संगच्छन्ति अंतर्भवंती ना, तदर्थम इतरे अंतर्भवंती, उसका जो चतुर्थाय में जो चतुरंक में ही अन्य जो तीन दो एक अंक है वो अंतर्भूत हो जाते हैं, छत्र पंचाश चतुरंगी कृताये त्रिद्वेकांकानां विद्यमानत्वात्, कि चतुरंग नामक कृताय विजिताय में तीन दो एक के भी अंक भी विद्यमान होते, यथा अयम दृष्टांत, जिस प्रकार से दृष्टांत है उसी प्रकार से एवमेव एनम मने रैक्वम कृताय स्थानीय, रैक्व कैसा है, एक तरह से मान लो कृताय के समान ही है, इसलिए त्रेता आदि अयस्तौर्यम सर्व, और बाकी कितने तीन दो एक वो त्रेता संज्ञा वाले हैं, उनके जैसे ही ये सारा जगत सर्वम एक तरफ हो गया, एक तरफ सर्व तीन दो एक कोटि में आने वाले समस्त जगत, और दूसरी तरफ इस उपासक बुद्ध विशेष रैक एक तरफ हो गया। समय थी अंतर्भवती रेकवे, इसलिए रेक में ही वो सब के सब अंतर्भाव होते हैं। क्या सब अंतर्भाव हो जाएंगे भाई? किम तत् सर्वम पूछ रहा है, क्या है वो सब जो अंतर्भाव हो जाता है? यत्किंच लोके सर्वा प्रजा साधु शोगनम धर्म जातम कुरुवंती, जो कुछ भी इस लोक में समस्त प्रजा लोग साधु बने शोभन धर्म कारणीभूता कर्म समूह को जो धर्म अंतर्भूति असाप धर्म जात जना रैत्व का धर्म में अंतर्भूत हो गया। अर्थात रैत्व जिस प्रकार से उपासना कर रहा है उस उपासना रूपी कर्म में अन्य समस्त कर्म अंतर्भूत हो जाता है। अन्य सारी उपासना है, सारे कर्म सब कुछ उस रैत्व की उपासना के रूपी कर्म में ही अंतर्भूत हो गया। लाखों लोग अनेक प्रकार कर्म करके जो फल प्राप्त करने वाले हैं वो अकेला रैत्व जो है अपनी उपासना के द्वारा प्राप्त कर सकता है। ऐसी विलक्षण उपासना करने जा रहा है। तत् सर्वम रैत्व से धर्मे अंतर्भवति तिर्थः। तस्य च फले सर्वप्राणि धर्म फलम अंतर्भवति तात्पर्य है ना, क्योंकि सुखी उपासना का जो फल है उस फल में ही अन्य समस्त कर्म और उपासनाओं का फल अंतर्भूत हो गया। ये था, ये नहीं कि उनका पुण्य इनको मिल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, पृथ्वी प्रणाश जो है हो जाएगा, अकड़ भ्यागम कहां से आएगा, उसने कुछ किया नहीं, दूसरे का पुण्य का फल को कैसे भोगेगा। इसे तात्पर्य है वो जिस वो उपासना से जिस फल को प्राप्त करने वाला है वह फल ऐसा है जिसे समस्त कर्मों के द्वारा प्राप्त किया भी नहीं हो सकता, ऐसा दिव्य फल प्राप्त करता है। तस्य च फले उसके फल में सर्व प्राणिक दुर्कृत धर्म का फल अंतर्भूत हो जाता है। तथा अन्योपि कश्चित् यस्तद् विद्यं वेदा, इसी प्रकार अन्य भी जो कोई भी उपासक यस्तद् विद्यं वेदा, तद्वेद्यं माने उस रेकु के द्वारा उपास्य को जो जानकर उपासना करता है, किंतु यद्वेद्यं स रेकु वेदः, तद्वेद्य क्या है वो? अरे जो रेकु जानता है, रेकु जिसकी उपासना कर रहा है उसकी आप भी जानकर उपासना कर लीजिएगा। इस संवर्ग को संवर्ग नाम है, वो जिसकी उपासना कर रहा था उसका नाम संवर्ग, वायु और प्राण, वायु और प्राण बोलेगा, समष्टि में वायु वृष्टि में इसमें सब लय हो जाता है। अतएव जो है वायुर्वाव संवर्ग प्राणोवा संवर्ग करके बोलेगा। तद वेद्यम अन्योपि यो वेद, वह वेद्य को अन्य जो कोई पुरुष जो जान लेगा तम वेद में उपासना करेगा तम भी सर्व प्राण धर्म जातम फलंच रेक्तमिव अभिसमय अनुवर्तते, वह उसको भी सर्व प्राण धर्म जात होता जो और तत्फल है वह उस रेक में जैसा प्राप्त होता था वैसी प्रकार से उपासक को भी प्राप्त होता। स एवं भूतो मया विद्वान, बोले मैं भी उस उपासक हंस बोल रहा है, हम भी कम नहीं हो रेक के जो रेक जो जानता मैं भी जानता, मैं भी उसी उपासना करता हूँ। जिसका एवं भूत सन वह उतद्भाव को प्राप्त होकर के मया विद्वान एक उक्त एवं मुक्त बोधी, मुझ विद्वान के द्वारा यह बात कह दिया गया है। रैकवत सएव कृताय स्थानी बोधी के प्राय, रैकवत एक प्रकार नहीं है दिख लेना, रैक के समान वह उपासक भी कृताय स्थानी हो जाता है, ये इसका अभिप्राय है। तदोह जान श्रुति पौत्रायण उपश्रव सह संजिहान एव छत्तार्मुवाच अंगारे ह संयुग्वानम एव रेक्वम आथेति यो नु कथकुं संयुग्वा रेक्वैति यथा कृताय विजिताय द्रेयाः संयन्ति एवमेन तं सर्वं तदपि समयति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद समयेतदुक्तैति तद्वज्जा श्रुति पुत्रेण उपशुश्राव जन सूत्र का पुत्र जान श्रुति जो पौत्रायणदा ओ हंसों की जो परस्पर वार्तालाप को सम्यक प्रकार से सुन लिया, सुनकर के बड़ा चिंतन में ही ऐसे लेटे लेटे थोड़ी बहुत नींद आ गई होगी और सवेरा हो गया। सवेरा होते ही वो बंदी जन जो होते हैं वो आ गए और सुचिकर राजा अधिराज महाराज की जय हो करके चिल्लाने लगे। अरे महाराज महाराज कह रहे महाराज चुप रहो, क्या बोल रहे हमको जो है उस रेखु के समान तुम प्रशंसा कर रहे हो, ऐसे जान दिया। तो भी वैसे वो हंस ने कहा तो वो रेखु कौन है ऐसे पूछा, वो छुप था। सस संजिहान है वो संजिहान में प्रातः काल उषा काल है वो, उस उषा काल में ही जो है प्रातः काल में निद्रा से उठती ही राजा का जो सेवक है छत्तार, वो छत्ता ने जाकर विशुद्धि करके जगाता है। छत्ता का अनेक होता है, द्वारपाल भी होता है, सारथी भी होता है, दासी पुत्र भी होता है और एक वर्ण संकर भी होता है। शूद्र पिता हो माता छत्राणी हो, ऐसे जब पैदा हुआ जब बच्चे का नाम भी छत्ता होता है। तो जो भी हो उसके वहां पर स्तुति करने वाला आदमी जगाने के लिए पहुंचा हुआ है। छत्ता आरम्भ हुआ दासी पुत्र छत्ता का, तो अनेक चार अर्थों में से कोई यहाँ तो कोई भी अर्थ हो सकता है। दासी पुत्र भी स्तुति करने खड़ा हो सकता है, द्वारपाल भी खड़ा हो सकता है, सारथी भी खड़ा हो सकता है और जो है वो वर्ण संकर भी नौकरी में लगा है स्तुति करने में, क्या देखा कोई भी छत्ता। और उसके प्रति छत्तारम प्रतिवाच, उस छत्ता के प्रति जान शक्ति ने कहा, हे अंगा, हे अरे, अंगा भी बोला पहले प्रेम से, फिर अरे भी उसको दिया एकदम निकृष्टता पूर्वक, अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो, हैं? मेरे को भी जो है ना संयुक्त रेखु के समान जो है महान स्तुति कर रहे हो तुम। तब वो छत्ता ने पूछा, महाराज यो नु कथम संयुक्त रेखु, जिस रेखु के बारे में आप करे संयुक्त करके वो किस प्रकार का है बताइए। जो उसने सुना था ना अग्रगामी हंस ने जो कहा था उसी को पूरा सुना देता है, यथा कृदय विजिता अग्रे आसंदी ये मेरे अनुसरण कर समय दी, यद किंच प्रजा साध करवंती यद संवेद समय दी, वैसे जो सुना अब ढूंढो तुम जाकर। तदुहाय ने तदेत ईदृशम हंस वाक्य महात्मा कुत्सा रूपम अन्य विदुषो रेक्वादे प्रशंसा रूपम पोषुषा का जवा, यह जो इस प्रकार का हंस का जो वाक्य है ये स्वयं के निंदा परक वाक्य है, अन्य किसी विद्वान रेक्वादी के प्रशंसा परक वाक्य है उसको उसने सुन लिया उपशुषणा श्रुतवा। ये नहीं विद्वेष नहीं कर रहा है, उस विद्वान को मार के फेंक दो, भगाओ उसको, यहाँ राजनीति करो, उसके चेड़ा छत्र छात्र को तोड़ फोड़ कर दो, विघटन कर दो, ऐसे कोई नाटकबाजी नहीं। नहीं नहीं हम जाएंगे उनके शरण में जाएंगे, विद्यापन प्रयास करेंगे, उस विद्वान ही योग्य है, हमसे श्रेष्ठ है, तो चलो उनके पास जाते हैं। हम आजकल तो किसी प्रश्न सुना तो उसके तोड़ करने के चालू कर राजनीति करना, कैसे उसका तोड़ा जाए, ग्रुप को तोड़ो, दो चार को भेज देंगे तोड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए कटरपटर करें, एक आश्रम में ही रहने वाले कर दे तो अलग रहने वाले का तो कह नहीं, एक आश्रम है दो आचार्य रह नहीं पाते, रहते हैं तो वापस खटखट खट करते हैं, वो अलग अलग स्वतंत्र रहने वाले आचार्य उनकी तो बुरा हालत है। इसलिए गाते जी यहाँ जान के सब दृष्टांत दिया है, भाष्कर जब स्वयं की कुत्सा है और दूसरे की प्रशंसा सुन रहा है फिर भी द्वेष भावना नहीं जगा, वही विद्या का द्वेष भावना जगता है फिर तो समझो उसके लिए विद्या के कदम उतरी हो सकती हो, चाहे जितना बड़ा विद्या वो शब्द का ज्ञान ही रह जाता है उसे कोई विद्या फलीभूत नहीं होती। इससे पहले जैसे हम लोग गए रामायण जी महाराज जिस पढ़ने के लिए बनारस में उनकी मार्कंडे सन्यास आश्रम अभय सन्यास पढ़ना नहीं चाहते हैं देखिए उनकी शब्दावली कैसी, महाराज जी अब क्या हम पढ़ेंगे बेटा, पढ़ बहुत चुका हूँ बेटा, अब श्रवण करना, ठीक है क्या क्या पड़े हो बता दे, क्या कमी है मीमांसा सारा की हो कहते तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते, नहीं तो मान्य पढ़ाने के लोग का कहा आप सुनना चाहते हैं, हम आपसे पढ़ना ही नहीं चाहते और आप हमें पढ़ा भी नहीं सकते, हम भी जानते इसे बस आप सुना सकते और हम सुन सकते हैं। देखो फिर बोलने लगे देखो हम तो इधर न्याय पढ़े नहीं है ना इधर विमान सब पढ़े हैं ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों में कही तो फंस जाएंगे। मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए उस विषय में जहाँ होगा हम पहले से आपको वो सब ठीक कर देंगे, कोई चिंता होगा उस विषय में कोई तर्क वितर्क ही नहीं करेंगे और कैसे जहाँ आएगा आप जैसे सुना देते हैं चुपचाप सुना क्या आप गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं हमें कोई चिंता। फिर उन्होंने कहा ठीक है फिर कल से आ जाना, फिर पंचांग निकाले कल से बोल दिया फिर पंचांग नहीं कोई नहीं है आप वो होते हैं ना विद्वान ये नहीं महसूस हुआ उन्होंने की भाई साफ बोल दिया उन्होंने न्याय में वहां थोड़ी साथ पढ़े लिखे नहीं जाओ जाल आएगा तो हम फंस जाएंगे फिर तुम तो तर बितर करोगे न्याय में ऐसा नहीं वैसा है तो मुश्किल पड़ेगा। लेकिन उनके अंदर एक विलक्षणता आती है जब पाठ शुरू कर दिए उसके बाद में जो पहले पाठ देखते थे ऐसे हम भी देखते हैं उसको भी देखते थे जहां न्याय मीमांसा की बात है तो पहले बुला लेते रात आरती में भोजन पढ़ाने 9 बजे बुलाते ये क्या है ये हम बता देते हम जैसे है न्याय का पक्ष ये बाकी विधान का पक्ष आप बताइए। तो फिर दूसरे पाठ में बढ़िया ढंग से उसको कहते हैं निरंकार। कौन आचार्य होता है शिष्य पूछता है शिष्य से तो हमें बताओ पंक्ति तो ऐसी लोगों से सुनने से ही लाभ होता है ना विद्या ददाति विनय मुझे कहा विनय भाव वो अहंकार ये नहीं कि भाई तुम ये सब पढ़े हो तो हम तुमको पढ़ाएंगे ही नहीं जाओ वो भी नहीं पूरा बढ़िया ढंग चला बल्कि और भी कई ग्रंथ और जोड़ गए इधर आनंद तो ये होता है विशेषता विद्या प्राप्ति करना है तो विद्या देना है तो दोनों देने वाला गड़बड़ है तो भी वो पाने वाले का सफलता नहीं प्राप्त हो सकता। देने वाले में लेने वाले में दोनों में परस्पर किसी भी कारण से ज्ञान कृत विद्या कृत राग द्वेष अहंकार आदि नहीं होनी चाहिए। ये यहां पर दिखा रहे हैं कि जो है कुछ सार्वम अन्य विषय तो रही को आए प्रशंसा रूपम जो पशु श्रुतवान कहां सुन लिया था अगर हर में तल स्थ राजा जन श्रुति पोत्रायण उसी हर में तल में स्थित राजा जन श्रुति पोत्रायण ने सुन लिया तत्कहन सभा के स्मरण नहीं वह पावन पुण्य रात्र शिष्य मत वाह उस हंस के वाक्य स्मरण करते हुए बारम्बार स्मरण करते हुए रात भर पूरा का पूरा ऐसी व्यतीत कर मैंने सोया ही नहीं नींद ही नहीं आई जब तक विद्या प्राप्त नहीं करूंगा तब तक जो हम सोए कितना दृढ़ संकल्प विद्या के प्रति इसको तो जिज्ञासा तो कहते ना हम लोग जिज्ञासु हैं क्या जिज्ञासु है ठाट से जब आदि पढ़ के सुनने के बाद पुस्तक के सो रहा है ठाट से समझो कि वो जिज्ञासु नहीं है विद्यार्थी नहीं है विद्यार्थी का तो नींद हराम हो जाना चाहिए जब तक पंक्ति नहीं लगे पंक्ति लग जाए उसके बाद नींद आवे तो ठीक पंक्ति नहीं लगी फिर पोट से बंद करके सो गया इसका मतलब विद्यार्थी लोगों के साथ भी रहते 12-2 बजे तक भी लगे रहते थे कई टीका निकाल निकाल करके किसी तरह से लगाएं छोड़े नहीं लगने के बाद तो संतुष्टि नहीं है ऐसा ही है इतने टीकाकार इतना टिप्पणकार यहाँ लिखा वहां लिखा उसका हिंदी इसका अंग्रेजी सब निकाल करके अवतार मितार तमिता बिठाया तब अभी भले 4 बजे उठना है नहीं उठेंगे तो आरती पहुंचना है कैसे होगा फिर सब कार्यक्रम बिगड़ेगा पाठ का टाइम बिगड़ेगा तो लगे रहना पड़ता है तभी होता है इसकी भी यही हाल है रात भर जगा रहा, उसी वाक्य स्मरण करता रहा, पूरा रात्रि से बिता दिया। तथा स दंडी भी राजा स्थिति युक्ता भी वाक भी प्रतिबोध्यमान वाच। उसके बाद वह पौत्रायण जो है जो जान श्रुति, जब बंदीजन, कैसे बंदीजन, स्तुति युक्ता भी वाक भी स्तुति युक्त वचनों के द्वारा बंदीजन जब राजा को प्रतिबोध्य माना, स राजा उस राजा को जगा रहे थे उस समय वाच, स राजा वाच, वही राजा उस छत्ता के प्रति, छत्तारम प्रति संज्ञान एव शयनम निद्रा व प्रतिजन एव, उस शयन को त्यागता हुआ, मान लो सो ही गया होता मान लीजिए तो निद्राम व कह दिया, त्यागते हुए ही तुरंत उसने कह दिया, क्या कहा, हे अंग वत्स, अंग में हे वत्स, अरे ये सब जो है ना जान करके अभी उनको प्रयोग किया है, स्वयं अभी शोक से आग्रस्त हो चुका है, शोक ग्रस्त होने से शुद्ध अपशुद्राधिकरण इसमें आएगा आपका ब्रह्म सूत्र। शूद्र क्यों बोला, जब शूद्र को अधिकार नहीं और शूद्र को विद्या दे रहा है, हैं? तब कहेंगे रे पहले बोल चुके राजा है वो, बहुपाक श्राद्ध इत्यादियों के अंदर स्पष्ट बता चुके हैं, और क्षत्रिय को भी शूद्र क्यों कहा, शोचनात् शूद्र, शोक करने के कारण से बना शूद्र, शुक एव द्रव गच्छति यस्मिन् अंतकरणे सांतत्वं विशिष्ट पुरुषः शूद्रः, जिसके अंतकरण में शोक की वृत्तियां निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं, यावत पर्यंत जो है उसकी जो शांति ना हो उस व्यक्ति का नाम शूद्र, ऐसे अर्थ कर देंगे। इसे कहते हे वत्स, अरे अंग, ऐसा प्रयोग किया उसने, बालक है, अल्पवयस्क हो, तुम लोग विवेकहीन हो, समझ रहे हो मेरी स्थिति को और बड़ी स्थिति किए जा रहे, क्या तुम लोग मेरी स्तुति उससे रेखो के समान कर रहे हो, तीनों लोगों में आपसे महान नहीं, ऐसे ऐसी स्तुति करते ना लोग, अनंत ब्रह्मांड नायक राजा, और ये छोटा सा इलाके का होता है और उसको बोल देते लंबा चौड़ा किसी, अभिप्राय तो वो है, इसलिए हम है नहीं और हमारे स्थिति किए जा रहे हो, अथवा शैवानम तदिदृक्षा तदेव शब्द अवधारणार्थ अनर्थको वाच, एव शब्द जो है यहाँ पर जो है युव शब्द है ना, शैवान युव शब्द है, उस युव शब्द को भी इस तरह से अथवा कर दूसरा विकल्प भी दे रहे हैं, अथवा गाड़ी वाले के पास जाकर कहो कि मुझे उनके दर्शन दें, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं, ये भी अर्थ है, अथवा सैगवान वैकुम प्रति अथ गत्वा जाकर के उनसे कहो मम तद दीक्षाम, मेरे अंदर उनकी दर्शन करने की इच्छा है, ऐसे उनको बताओ, यदि अनुमति देते हैं तो मैं जाऊंगा उनका दर्शन करूंगा, तदा उस स्थिति में युव शब्द अवधारणार्थ, युव शब्द को ये अर्थ मिले, देखवानम एव अर्थ युवको एव करके ऊपर देना, अथवा अनर्थको वा, तो युव शब्द अर्थ ही अनर्थको वा युव शब्द, तीन अर्थ स च छत्ता प्रतिवाच, तो छत्ता ने जवाब में पूछा महाराज रेक्वानम रेक्व आने कामो राज्ञो अभिप्रायज्ञो यो नु कथम स्वीकारे, रेक्व को आनेन की कामने वाला उपस्थित, और ये थोड़े उल्टा सोच रहा छत्ता, न मैं रेकु को इनके पास लाऊंगा, रेकु आने न कामो छत्ता, राज्य अभिप्राय जो राजा के अभिप्राय का ज्ञाता है, क्या अभिप्राय का ज्ञाता है, जाके ये कहो कि मैं दर्शन करना चाहता हूं, ऐसा कह रहा है वो, अब उस अर्थ को ले रहा है कि दर्शन करना चाहता हूं तो उनको ला करके मिला दू, ऐसा राजा के अभिप्राय समझ करके वो जो है पूछा योनु कथम से हुआ रे, कोई थी जो रेकुवाद ने कहा वो किस प्रकार का है, आने तुम तो छिन्न ज्ञातुम छन्न योनु कथम से हुआ रे, कोई थे वो राजा के द्वारा ऐसे कहे जाने पर उसको आनंद करने के लिए उसके पहचान के चिन्हों को जानने की इच्छा से उस क्षत्रा ने पूछा, यो न कथम से द्वारे को सच भल्लास वचन में वचन। उस भल्लास का जो वचन था उसी को अग्रगामी हंस के वचन को ही दोबारा दोहरा दिया, सुना दिया भाई ये उसे पढ़ा। बेचारा जाते बड़े बड़े शहरों में बनारस सुनार सब गए होंगे, शहरों में गए, गांव में गए, इधर उधर गए, जहाँ लोगों की बस्ती पंडित लोग रहते हैं, ढूंढा नहीं मिला। सह क्षतान विश्वनाविदमिति प्रत्ययाय तगुंभोवाच यत्र रे ब्राह्मणस्य अन्वेषणा तद एनम अर्चेति। सह क्षता वह क्षता अन्य लोगों के साथ जो गया ढूंढा चारों दिशाओं में, कहीं भी उसको नहीं मिला। आकर के राज्य का महाराज हमें वो प्राप्त नहीं हुए, पूरे को कहाँ है पता नहीं चल पाया। तम होवाच तब उस राजा ने सेवक से कहा, अरे भाई तुम कहाँ कहाँ ढूंढे शहरों में? अरे शहरों में थोड़ा रहे, शहरों में तो बनिए होते तो पंडे होते, पंडित थोड़े होते, पंडे होते हैं, पंडित तो कहाँ होता है, सब पंडे होते लूटने वाले कर्मकांड इत्यादि के नाम पर। पंडित जो विद्वान ज्ञानी होगा तो एकांतवास करता होगा कहीं जंगल के किनारे में होगा कहीं। ब्राह्मणस्य अन्वेषणा यत्र, जहां पर ब्रह्मवेत्ताओं की जो खोज की जाती है, ऐसे निर्जन प्रदेश में जाओ अन्वेषणा कर्तव्या की, वहां इस रघु के पास जाकर पूछ लो कि हम उसका दर्शन कर सकते हैं। मैंने हमेशा ऐसे ज्ञानी विद्वान पुरुष से सबसे अलग होकर वे एकांत चुप पड़े रहते, कोई मतलब नहीं। तस्य स्मरण सह क्षत्ता नगर ग्रामम भगत्वा, उनका वचन को स्मरण करते हुए वह क्षत्ता नगरों और गांवों में गया। अन्विष्य रेकम नाविदम, अन्वेषण करने के बावजूद वह रेक उसे प्राप्त नहीं होगा। न विज्ञास्यम इति, और आकर के बोलता है हम उसे खोजते रहे लेकिन जाने की इच्छा किए लेकिन कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। इति प्रत्यय प्रत्यागतवान, इसे लौट करके उसने कह दिया। तम होवाच छत्तारम, उस छत्ता के प्रति वह राजा जानुश्रुति ने कहा, अरे यत्र ब्राह्मणस्य माने ब्रह्मविदः एकांते अरण्य नदी पुलिनाद विविप्ते देशे, कहाँ ढूंढना है? जहाँ ब्रह्मवेत्ता लोग रहा करते हैं। ब्रह्मवेत्ता लोगों का रहने का साधारण वासस्थान कौन सा होता है? एकांत वास, एकांत अथवा अरण्य अथवा नदी पुलिनाद, नदी तटादियों में मिलेगा। चिंतन कर अपने आप में समेटे हुए रहते, उनका कोई संसार से व्यवहार नहीं होता, चुपचाप उनका नाम दुनिया में इतना आसानी से पता भी नहीं है भी कोई भी। ऐसे अज्ञात के समान चुप पड़े। अन्वेषण अनुमार्गणम भवती, ऐसी जगह में उनका अनुमार्गन करनी चाहिए, उनको खोजना चाहिए। तत्र एनम रिको मृक्ष, ऐसे स्थान पर जाओ वहां रेक को जरूर होंगे, उनके पास जाना। तद मारणम करो, वहीं पर जाकर उनसे पूछ लेना कि हम उनका दर्शन कर सकते हैं। स्वदत्ताक्षकट से पामान दशमान उपोपवेश तगुहाभ्यवाद तन्न भगव से ग्वारे क्वेति अगुंघियरा इतिहा प्रतिजज्ञ साक्षत्ता अविदमिति प्रत्ययाय। वह ढूंढते ढूंढते जब गया तो किसी नदी तट पर नहीं था, इसे गांव के बिल्कुल कोने में जंगल के शुरुआत के जगह पर बैठा हुआ था। कैसे बैठा हुआ है? अपने बैलगाड़ी का नीचे, लगता उस बैलगाड़ी के ऊपर भी कोई छत्ता नहीं बना था, धूप लग रही थी तो बैलगाड़ी को ही उसने खड़ा कर दी, उसके नीचे छाया में घुस गया बैठा हुआ। और क्या कर रहा है? खुजला रहा, बिजली लगी, दाद हो गया। आमानम गशमान, बिजली को खुजलाते हुए बैठा हुआ है। उपोपवेश उप उपवेश, उसकी छाया में बैठा हुआ। अम्मा विवाद, उसके ऊपर सांप सामने गया और छत अभिवादन किया, भो भगवन। और पूछा तन्नु भगवह, एक बार एक व्यक्ति क्या आप ही है पूज्य भगवन, जिसको लोग में प्रसिद्धि से कहते हैं, सही बार एक वह करे पुकारते हैं। हम यारा, अरे भाई मैं हूं, जा बिल्कुल वो अनादर पूर्वक हो क्या रहा। अरे इसलिए अरे अरे भाई मैं हूं, जा क्या यदि ब्रज यज्ञ ऐसे उसने भी अनुमति दे दिया मैं हूं करके। अब पूछता कहा कि राजा आवे नहीं आवे, पहले ही झटके पड़ गया और कौन बात करे और आगे। वहीं से छत्ता सो, जब अनुमति अनुमति लेने की जरूरत नहीं, पता लग गया यहीं पड़े रहेंगे महात्मा जी, हम चलते हैं। सहक छत्ता विदमिति प्रत्यय, और छत्ता आप पूछा नहीं कि गायनी विजाल शुद्ध नाम का राजा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या उनको आप दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। कुछ पूछा नहीं, पूछे बिना चुपचाप, अरे जान लिया कहाँ है रेक पर, तो समझ के चुपचाप लोग पहले आरा बोल दिया ना, वो अरे जा मैं ही हूं, जा क्या हो पूछते कहां से। तो इस तरह के झटके के साथ जब बोल देगा तो अगले आदमी क्या बात करेगा, और आगे बात ही नहीं। कई बार यहाँ भी करना पड़ता, हम लोग नहीं करते, दरवाजा बंद करना पड़ता, नहीं जाओ दिमाग खराब, हेड हीटर एंड हेड हीटर दोनों हेच को निकाल दो तो हीटर हो जाता है, नहीं हेच को जोड़ दो तो हीटर हो जाता है, हीटर हीटर दोनों आ जाते हैं, है ना, नहीं होते। हाल तो आके बैठ जाएंगे, दो घंटा खराब कर देंगे, भजन ध्यान सब खराब, चिंतन काम खत्म सब बंद, ऐसे लोगों को इसी तरह से व्यवहार करनी पड़ जाती। ये भी यही सोचा, पता नहीं देखने से लगता कोई नौकर चाकर किसी से राजा वाजा का, और फालतू ये भी बैठेगा, हो सकता है नौकरी में कोई परेशानी आ गई हो, कुछ हो, वो कहेगा महाराज के उपाय बताओ, झंझट करेगा, और हाथ देखो कुंडली देखो लकड़ा देखो जाओ इत्युक्तः छत्ता अन्विष्यम अन्विष्य तम विजने देशीय दत्ता चकट सिद्धंत्र्या पावान खरजूम कषमाण कंडूयमान दृष्टवा। ऐसा जब कहे दिया, कह दिया राजा के द्वारा, तब अक्षता अन्विष्यतम, अन्वेषण करते करते करते उस विजन देश में उसने उसको देखा। कैसे देखा, अदत्ता छकट उसके गंत्रिया, गंत्री जो शकट है बैलगाड़ी, उसका नीचे बैठा हुआ है, और बैठे क्या कर रहा है, पामारम में खरजूम खुजरी को दाद को कषमाणम कंडूयम खुजराता हुआ उसको देखा। सोचा ये नूनम से ग्वारे को थी, और मनी मन सोचा से ग्वारे को यही हो, ये लग रहा है, इति उपसमीपे उपवेश नीन उपविष्टवान, बड़ा समीप में गया, प्रणाम आदि की, उनके पास बैठ करके पूछा, चंचल को महबूबाद उक्तवान, उस लेकु के प्रति उसने इन वचनों को कहा, तम मसीह भगवो भगवन से ग्वारे को थी, क्या है भगवान आप ही हैं, वह श्री द्वारे के नाम से सुप्रसिद्ध हो। एवं पृष्ठो अहम अस्मि जरा अरेति ही हा अनादर एव प्रतिज्ञे अभ्युगतवान, अहम अस्मि हा मैं हूं, ऐसे तो अगर हा मैं हूं बोलो क्या बात है, ऐसे नहीं पूछा, हा मैं हूं क्या, एक दिन से अनादर पूर्वक वचन आज कर देते हवि क्यों बोल, हवि है ना एक अभी वो ज्ञापन कर रहा है, बिल्कुल अनादर प्लुत कर दिया, अरे कर दे, और हा भी बोल दिया, मैंने एकदम अनादर है इसमें मशीन प्रतिज्ञ अभिगतवान। इसलिए वहां उठ के वहां से खड़ा हुआ भागा हुआ आदमी क्या करे, और आगे बात करे तो और डांट पड़ जाएगी, सतम विज्ञा वो उसे जान करके अविदम विज्ञातवान अस्मिति, हाँ मैं तो जान लिया आप रे को मेरे को पकड़ में आ गया, ऐसे समझ करके प्रत्यय प्रत्यागत वापस अपना राजा के पास चला गया। तदुहजान श्रुति पौत्रायण षटशतानि गवां निष्कम अश्वतरी रथम तदाजाय प्रतिचक्रमे तब गंगा विवाद। तदुहजान श्रुति पौत्रायण, वह जान श्रुति पौत्रायण जब जानकारी प्राप्त हुई तो उसने षट शतानिक वाम 600 गाय, एक माला निष्कम अश्वतरी रथम, खच्चरी से युक्त एक रथ को ले गया, इतने सारी दक्षिणा में ले गया। ये वर दक्षिणा नहीं था ना, केवल दक्षिणा था, इसलिए उठना पड़ेगा बेचारे को। ये केवल दक्षिणा है, और वो विवाह के भी कातर है कि खुजला रहा है ना, संकेत कर दिया और समझा नहीं आ रही। केवल जो सोचा दाना पानी ले जाते हैं, भूखा पड़ा होगा, 600 गाय ले गया, एक माला, और देखा कि बैलगाड़ी उसके पास जो है वो बैलगाड़ी के ऊपर छत्ता भी बना हुआ नहीं, तो इसे तो नीचे बैठा होगा, इसलिए उसने खच्चरी से युक्त रथ को ले जिसके ऊपर भी बना हो, आराम से ऊपर ही बैठे रहे, जिम पर बैठने की जरूरत नहीं, छाया में उसी की छाया में बैठ सकता है। इस भाव से रथ को भी सब लेकर के चक्र में उनकी ओर चला गया, उनके प्रणाम कर नमस्कार करके उनसे को कहता है। तब तत्रा ऋषेर गारस्त्यम प्रतिभिप्राय बुद्धवा, उस ऋषि के गारस्त्य के अभिप्राय को जान लिया, गारस्त्य समझ गया ये गृहस्थी बनना चाहता है, और गृहस्थी दाना पड़े चाहे ना, अरे भाई कौन लड़का आज के जमाने में, ये तो पूछते हैं लड़का क्या कर रहा है, वो कितना सुंदर है, हटा कट्टा है, लंबा चौड़ा है, सदगुणी है, दुर्गुणी है, निर्गुणी है, उसे कोई मतलब नहीं है लोगों को, या नहीं। सबसे पहले पूछे क्या करता है लड़का, कितना तनख्वाह पा रहा है, कितना कमा रहा है, बता। उसके बाद सेकेंड देखी जाएगी, कितना मोटा तगड़ा है, बीमार आदमी की नहीं है, कैसा है, वो क्या क्या दुर्व्यसन है, बीड़ी सिगरेट दारू कितना पीता है, महीने का कितना खपत है, सब वो समझेंगे बाद में, नहीं पहले ही देखे थे उसके मार्चा कितना कमाते, कितना उसके धन संपत्ति, खेती बाड़ी वाले होते तो उसे कितने बीघा जमीन उसके नाम पे पूछते, ये तो पूछेंगे, और भंगी क्या पूछे उसके कितने सुअर है। सभी का अपना अपना वही सिस्टम है ना, आखिर में वही जिसका जो संपत्ति उसके बारे में पूछा जाएगा उसको, भैया नहीं इस तरह से उन्होंने सोचा, ये तो खाली बैठा था, इसे शादी करना चाहता है, कोई लड़की नहीं दे रहा होगा, इसलिए इसको हम थोड़ा गाय दे देंगे और गाड़ी घोड़ा दे देंगे, तो लोग कहेंगे बेटो संपन्न ब्राह्मण, 600 गाय वाला ब्राह्मण है, बहुत बढ़िया है, और रथ भी रखा है खच्चरी वाला रथ, और वर्ष निश्चरी सोने का माला पहन रखा है, ठीक, और क्या कहना, ब्राह्मण तो जरूर जो है कहीं ना कहीं पुरस्कार में पाया हो सोने का माला, अवश्य श्रेष्ठ ब्राह्मण है, मान के कोई ना कोई उसको कन्या दे देगा, इस भाव से फिर अपनी कन्या को नहीं ले गया, ये नहीं सोच रहा कि खुद को कन्या भी ले जाना पड़ेगा, ये नहीं सोचा, गारस्ती के लिए वर्ग के लिए आवश्यक जो योग्यता के अनुरूप धन दौलत की अपेक्षा है उतनी लेके जा रहा है। प्रजाप्राम बुद्धवा धनार्जिता धनार्जिता को भी दिमाग में आ गया, अवश्य वो धनार्थी होगा, बुद्धवा धनार्जितांच बुद्धवा इस बब्बे है जान श्रुति ही पौत्र षट शतानि गवाम निष्कम छो 600 गौ निष्कम ने कंठहारम अश्वतरी रथम अश्वतरी भ्याम युक्तम रथम अश्वतरी रथों के युक्त वे खच्चर ने खच्चरियों से युक्त रथ तद आदाय उसे लेकर के धनम गृहीत्वा प्रचक्र में रेकम प्रजगवान रेक के पास चला गया। तंच गत्वा विवाद अभियुक्तवान वहां जाकर के प्रणाम आदि करने के पश्चात उस रेख से उसने ये वचनों को कहा, रेख वेमानि षट शतानि गवां अयम निष्को अयम अश्वतरी रथो अनुमयेतां भगवो देवदागं छाधि याम देवदा उपास्यति। हो रेख वा, देखो राजा का थोड़ा गलतियां रही हो रहा है, शोकावेश में ना उतना आतुर हो गया है, वो गुरु का नाम पुकार रहा है, जिसको गुरु बनाने गए विद्या लेने गए हो, धन से क्रयण करने में यही दिक्कत है, थोड़ी सी अहंकार है, हम मास्टर साहब जैसे बोलते ना लोग ऐसे कह दे, नाम से पुकारा जाता कहीं गुरु को आचार्य को, वो भी समझ लेता है, इसलिए इसके पेट में कितना दर्द है ना, पेट के दर्द तो डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर समझ लेते हैं, मरीज कैसे आ रहा उसको देख के समझ लेते कितना दर्द वाला, बोली कैसी निकलती है उसे सपन जाएगा, इसकी बोली निकली शुरू में हे रैक्वा इमानि षट शतानि गवाम अयम च निष्को अयम च श्रुतरथो, ये जो 600 गायें, एक जाए सोने की माला और अशोक तरी रथ, ये सब आप कृपया ग्रहण करें और एताम देवताम भगवा, ये संबोधन आगे देखो बाद दे, हे भगवन, भगवा संबोधन है ये, हे भगवन एताम देवताम माम प्रतिशाधी याम देवताओं वस्य, उस देवता की जो है आप हमें उपदेश दीजिए जिस देवता की आप उपासना करते हैं। हे रेक गवाम शक्षतानी मानी तुभ्यम मया आनीतानी, मेरे द्वारा आपके लिए लाया गया है, अयम निष्को अशुद्रतश्चो अयम एतद्धनम आदत्स्व, यह धन को आप कृपया ग्रहण करें और भगवा अनुषाधी आप भगवन मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिएगा और मेरे माम प्रति एताम यांचति उताम तो पास से, यह जो आपके द्वारा उपासना किए जाने वाले देवता है, तद देवता उपदेशेन माम अनुषाधी तीर्थ, उस देवता के उपदेश के द्वारा मेरे पर कृपा कीजिएगा, ऐसे उसने निवेदन किया। निवेदन मुख ही गलत था, निवेदन मुख इसको तो निवेदन करने का मुख शुरू, किस रूप से आप जाके निवेदन कर रहे हैं वह मुख ही गलत। जैसे आते कई लोग आते महाराज बात बताओ, सीधे सीधे प्रश्न पता ही नहीं, अनुनय विनय किस प्रकार से, कोई प्रश्न कोई शास्त्र संबंधी प्रश्न आदि पूछना हो किस प्रकार से, और कुछ काम कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं देखते, सीधे धड़ल्ले से वो गलत तरीका होता है। जाओ प्रणाम करो बैठो देखो उनका मूड क्या है, पूछो महाराज हमारे अंदर कुछ जिज्ञासा है क्या आप बता सकते हैं, समय उनका मूड ठीक है तो कहेंगे हाँ भाई पूछो क्या बात, तब पूछना चाहिए ना, तो कुछ प्रक्रिया नहीं सीधे ही एक बार जिसे उपासना कर देते वो सर हमको बता देता देवता के बारे में, कोई बात ऐसे कहीं पूछा जाता है तरीका है, वो भी अधूरी दक्षिणा के साथ केवल दक्षिणा है ना, वरदक्षिणा नहीं है ना, केवल दक्षिणा है, वरदक्षिणा अपेक्षित था, दो कमी थी, इसलिए वो भी कहता है तमोह परा प्रतिवाचा आहा।